گرم مهتابی، یادت میاد با بیتابی به من گفتی دوستم داری، طاقت دوری نداری که عاشقی عاشقمی. حالا مثل اون روزا، اون شبای پر از صفا، اون لحظه های بیریا، با هر بوسه و هر نگاه دیگه نمیگی از عشق ما. ای کاش یکی یه دونه با من بشی هم خونه، ای کاش یکی یه دونه با من بشی هم خونه. اگه با من ناشتی کنی، برای من ناز نکنی، بهت میگم دوست دارم، بی تو شب و روز ندارم، که عاشقم عاشقتم. بیا با هم سازش کنیم، به این و اون گوش نکنیم، به وعده ها وفا کنیم، به همه ی دنیا بگیم که عاشقیم عاشقیم. ای کاش یکی یه دونه با من بشی هم خونه، ای کاش یکی یه دونه با من بشی هم خونه. شب گرم مهتابی، یادت میاد با بیتابی به من گفتی دوستم داری، طاقت دوری نداری که عاشقی عاشقمی. حالا مثل اون روزا، اون شبای پر از صفا، اون لحظه های بیریا، با هر بوسه و هر نگاه دیگه نمیگی از عشق ما. ای کاش یه دونه با من بشی هم خونه، ای کاش یکی یه دونه با من بشی هم خونه، ای کاش یکی یه دونه با من بشی هم خونه. Yeah.